сонце сліпне. Родик повертає голову. Якось буде. Талісман пеком пече. Це на дорогу, він знає. Йому тільки невідомо, на добро чи на зло. Наступного дня він прокинувся від нестерпного ядучого холоду, що виламував кістки. Мороз прибив землю. Голоси відлуння тепер вільно клалися кімнатою. Баба синіла, пухла. Відвідини Шмулевича нічого не давали. Страх спочатку мурашвою дряпається гострячками нігтів, підбирається до грудей, застріє, перетинає по сухої горлянку. Галина Львівна заходить частіше. Реальність крижаним ударом лунко підступає до помешкання. Родик, читаючи книгу, спостерігає нишком за сектанткою, як вона, прибираючи, нишпорить по шафах, по скринях. Він проводжає її кислий, розчарований, порожній погляд. Дівчина не спить ночами. Липкий піт на плечі будить Родика. Вперше за стільки років вічність злоби облазить з нього. Пробуркалась ніжність. Він противиться їй, але всупереч цьому бере дівчину за руку, промацуючи пальцями холодне зап'ястя, і цілує мокрі від сліз очі. Крик, мов переламаний навпіл шматок шкла, б'ється кімнатами. Тремтять, скоцобочившись, портрети, світлини, тріщить натужно вольфрам нитки в лампочці. Два кришталеві келишки лускають. Родик зводиться на рівні. Це смерть. Він вловлює знайоме шарудіння, каскад нечутних для чужого вуха звуків. Дівчина втискається в ліжко, шепче пошерхлими губами. «Сьогодні понеділок». «Помовч, мовчи, здається, померла стара». Баба лежить маленька, розвернувши ступні, широкі, мов лопати. Тіло, мов, погойдується у смердючих випарах. Родик стоїть у дверях, ловлячи уривки сну. Куда трохи сутула постать синя проти квадрата реклами, що кидає жмуття світла на підлогу, на пересмикнуте з хололими м'язами обличчя мертвої. Йому щось знайоме в ньому. Йому зараз видається, що весь світ складається з мертвяків. Він чує, як дівчина метушиться по кімнаті, збирає одіж, кидає через плече. «Куди ти?» «А, ти вже йдеш. Збирайся, бо зараз почнеться». «Боюсь, Гільмедова». Вона проказує це спокійно, наче вивчений урок. Він дивиться чи не вперше зачарованим поглядом на нерухоме пасмо чорного волосся на щоці. «Ми не можемо так чинити, розумієш? Збирайся». Слово скупе, мов одірване. Він уже чує чужину дороги. Холоне в ногах, у голові тільки ниє під серцем. Дорога немічною гадюкою, скута морозом, виповзає з-під ніг. Скільки йти? Чи він хоче полишати насиджене місце? І чому так страшно? Скільки йти? Вічність? До самої смерті? Вона стоїть проти ліхтаря. Видно її загострене підборіддя. Змокле пасмо підрізає вилицю, налипає на розкосе око. Вона легким, проте різким рухом зупиняє таксі. Він дивується, дикуном широко розкриває очі на ці рухи. Це підкрадається поступ невидимого поруху світу. Водій отсапується після дрімоти, розповнілий. Безликий селюк все навпомицьки старається дістати з бардачка пачку цигарок. Клацає замочок сумки. Водій пересмикує плечима. Зелена банкнота лягає на вільне продавлене посередині крісло. Таксі, б'ючи рівно колесами по закрижанілій трасі Московського району, відхаркує кілометри. Вони минають Печерський міст, зміліле болото Либіді. Водій, спльовуючи нудний клубок сну, запитує «Куди?» «Центр», – коротко мовить дівчина. Ліхтарі автогеном пропалюють затемнене скло. Диктор говорить про черговий страйк, наступний – про неминучість Третьої світової війни. Водій крутить ручку приймача, починає розповідати бородатого анекдота. Вона просить цигарку. З виглядом досвідченого облесника водій простягує пачку. Вона курить, поки Родик дрімає. Дійсність колошматить тіло. Родик думає про те, звідки у дівчини гроші. Щось недобре підбирається до скронь.